שלום גולשי הטקניקום, שלום דתן שכטר. היי, מה נשמע? טוב, בוא נתחיל ישר עם החדשות, חדשות טכנולוגיות, חדשות מהאינטרנט. פיירט ביי, ספינת, איך קראנו לה? ספינת הדגל של ההורדות ה... למרות שדע, אנחנו צריכים לדבר קצת... הפיראטי משוודיה, כן. כן, אבל אנחנו צריכים לדבר על זה קצת, כי הורדות זה קצת, נראה לי שזה קצת הולך ונעלם, זאת אומרת, אתה יודע, מאז שיש את כל הצפייה הישירה, ויוטיוב, ובנדקאמפ, וזה, זאת אומרת, אנשים כבר פחות, לדעתי כבר פחות ופחות מורידים דברים. אני חושב ש... לא, אנשים צורכים תוכן צורכים חוקי. תוכן, כן, לא, אנשים צורכים תוכן חוקי, אבל אני לא חושב שהטורנטים או ההורדות... מכל מיני אתרי שיתוף הם דווקא בירידה. זה כי עדיין יש הרבה מאוד תוכן חוקי, או תוכן בעצם שנמצא אולי בטלוויזיה, או סרטים שיוצאים, שלא זמין באופן ישיר, באופן חוקי, להרבה מאוד מקומות. כמו יש את ההגבלה הזאת שמה שיוצא בארצות הברית, ואז אולי חודש אחרי זה יוצא באירופה, ואנשים לא בא להם לחכות, אז הם הולכים ומורידים את זה. לא, לא, עזוב, אני מדבר רגע על הקונספט הזה של להוריד, אתה יודע, שאולי הפורמט הזה של ההורדה, הוא קצת הולך ונעלם, זאת אומרת, כי אתה יודע, כמו שהיה פורמט פעם שבאמת אנשים מורידים, צורבים על דיסק ורואים את זה אחרי זה ב-DVD נגיד, אחרי זה הפך להיות לזה שאנשים מורידים ורואים במחשב או במדיה סנטר, ועכשיו פשוט אנשים רואים את זה בסטרים, כי אתה יודע, הם רואים את זה ב... אתה יודע, היה את מגה אפלוד בזמנו, אבל יש עדיין עוד המון אתרים אחרים, ונראה לי שקצת העניין הזה של הורדות וטורנטים זה קצת, אתה יודע, קצת... אני חושב שזה קצת כאילו הדור הקודם, לא? אולי. לא, יש, ברור שיש עלייה של התוכן החוקי, זאת אומרת, הפלטפורמות האלה שמאפשרות, לא, לא, הסטרימינג, נראה לי שכן, הסטרימינג הזה, כשאני מדבר על התוכן החוקי, הסטרימינג של הוידאו ושל המוזיקה, יש... לאו דווקא חוקי, אגב, הוא לאו דווקא חוקי, הוא לא בהכרח חוקי. לא, אבל אני חושב שיש עלייה של זה, אבל אני לא חושב שזה דווקא בא על חשבון הטורנטים. אוקיי, זה שאלה, אני פשוט חושב שזה כאילו סוג של, אתה יודע, גם היום, לא יודע, אני לא מכיר הרבה אנשים שכבר מורידים, זאת אומרת, או שהם רואים את זה ישיר, לא יודע, יכול להיות שאני קצת זה, אבל לתחושתי באמת הרבה אנשים, בעיקר במוזיקה נגיד, אנשים מעדיפים להתחבר פשוט ליוטיוב, למצוא את הקליפ שלהם ולהקשיב לו, שוב, גם אם הוא לא חוקי, אני לא נכנס שנייה לעניין החוקי, אני נכנס לעניין... כן, אם זה נמצא שם, אז כן, אפשר לעשות סטרימינג, אבל לפעמים, אתה יודע, אתה רוצה להוריד את זה ולשמוע את זה כשאתה, מה שנקרא, אופליין, כשאתה לא מחובר לאינטרנט, או אתה רוצה ל... אבל, אתה יודע, זה גם נושא לשיחה נוספת, זה די נדיר כבר הזמן הזה שאנחנו לא אופליין, מאז שיש את הסמארטפונים, כמה זמן אנחנו כבר לא אופליין, כמה זמן אנחנו אופליין, זאת אומרת, זה נורא נדיר, חוץ מי, אני יודע מה, אולי טיסות או דברים כאלה, רוב הזמן אנחנו אונליין. כן, אני חושב שהמצבים האלה עדיין קיימים, ובגלל זה אנשים עדיין יורידו את ה... אתה יודע, ישיגו את זה, את הקבצים עצמם, בשביל לאפשר להם להריץ את זה אופליין. אוקיי, אבל אנחנו קצת סוטים מהעניין, בוא נדבר על חדשות באמת עם הפיירט ביי, שהם באמת, אתה יודע, זה יהיה מעניין אם הפיירט ביי יאפשרו גם סטרימינג וצפייה, יהיה מעניין, אני מניח שהם לא יעשו את זה בגלל בעיות של, אתה יודע, שהם עדיין יתקלו של זכויות יוצרים, ושל יחסון, שאני מניח שזה טיקט שלהם להימנע מהדברים האלה, אז אני מניח שהם לא יעשו את זה. באופן תיאורטי, אם אנשים מורידים איזשהו טורנט, ויש לך לדוגמה את הטורנט שאתה מוריד, אתה יכול לראות את הקפצים שנמצאים בתוך הטורנט עצמו, ואתה יכול להחליט, אוקיי, אם הטורנט מגיע עם, לדוגמה, זה אלבום מוזיקה, אז אתה יכול אפילו לעשות סוג של סטרימינג, כשאתה מוריד את הטורנט עצמו, אתה יכול להקשיב לחלק מזה בזמן שאתה מוריד אותו. סוג של סטרימינג. כי סטרימינג בסופו של דבר הוא מוריד את זה, זה פשוט, זה נעשה באופן שקוף, זה משהו שנעשה בלי שאתה שם לב אליו, בלי שאתה צריך להתחיל את ההורדה. אתה נכנס ואתה רואה את הסרט או שומע את המוזיקה, אבל אגב, מה ההבדל באמת בין באפרינג לסטרימינג? לא, באפרינג זה התהליך הזה של יש לך לאגור, יש לך איזשהו מאגר מקומי, הבאפר המקומי שלך, ואתה מוריד, וברגע שהוא מגיע מתמלא לשלב מסוים שאפשר כבר להתחיל את ההזנה, אז אתה מתחיל לראות את זה או מתחיל לשמוע את המוזיקה, והוא כל פעם צריך להתמלות, להמשיך להתמלות. להתמלא, סליחה, כן. וזה התהליך הזה של הסטרימינג. אז בוא נחזור לענייני פיירט ביי. מה החדשות פה בעצם? הם מאפשרים דרונס. בשביל שוב, בגלל בעיות של חוקיות וזכויות יוצרים, מה הסיפור פה בעצם של הפיירט ביי? כן, הסיפור הוא שהם רוצים להתחיל לעלות לאוויר כלי טייס בלתי מאוישים, ובעצם לארח את האתר על הכלי טייס האלה בשביל למנוע הורדה של האתר. אנחנו מדברים בעצם על מזלטים, מטוסים זהירים ללא טייס, נכון? כן. דרונס, נכון? כן, דרונס כאלה שאתה לא רוב שומע עליהם איפשהו, אתה יודע, באפגניסטן או בעיראק, שארצות הברית משתמשת בהם. אז דיברנו על זה כבר כמה פעמים, זאת אומרת, גם הם וגם וויקיליקס מנסים כאילו לצאת מחוץ לספרה שלנו, זאת אומרת, הם לא רוצים להתבסס על דברים, על תשתיות קיימות, כי יוצאו. כן, על תשתיות שהרבה יותר קשה מבחינת החוקיות שלהם, זאת אומרת, יותר השליטה החוקית של שלא תהיה למדינה אחת שליטה על איפה שהשרת עצמו מורסן. כן, לוויקיליקס היה... כן, לוויקיליקס היה את הסיפורים שהם רוצים להוציא אוניות לאמצע הים המים הניטרליים ולאחסן שם את השרתים, והיה את הסיפור על ההאקרים הגרמנים, הקבוצת ההאקרים הגרמנים שרצו לעלות לוויין שלהם וככה לעקוף את החסימות. אז כן, אנחנו יותר ויותר שומעים על ניסיונות לעקוף את הצנזורה. כאילו זה בעצם ליצור איזשהו מין ספרה משלהם, זאת אומרת, בעצם, כאילו, ממש, האינטרנט זה בעצם סוג של החלל והמים, זאת אומרת, הדברים שהם לא ניתן להיות נגדיר אותם במקום ספציפי. כן, אבל עדיין... האינטרנט החופשי, בוא נגיד כך. כן, אבל הבעיה שעדיין השרתים עצמם צריכים להיות להתארח איפשהו במקום פיזי, וזאת הבעיה כרגע. לא, אבל זה באמת תמיד משעשע אותי, העניין הזה שהאינטרנט, אני חושב, סוף, ואני קצת גולש לעניינים פילוסופיים, אולי תרבותיים, קצת העלים את העניין הזה של מקום. אין באמת מקום. מה זה כתובת? מה זה אתר? זה לא קיים באמת, אתה יודע, כשנכנס לזה אתר, הוא לא באמת, אתה יודע, אתר לפני שהיה זה, אז באמת אתר, סייט. יש באמת מקום, נקודה, שאתה יכול להגיד, יש לו נקודת ציון אורך, ואתה יודע, גם במפה של האינטרנט יש לה את המיקום, שזה ה-IP וכדומה. אבל כאילו זה קצת איבד מהמונח, מהמיקום הפיזי שלו. גם, אתה יודע, אתה יכול ליצור תקשורת עם בני אדם, אנחנו נגיע לזה, באחד הסיפורים הדווקא מעניינים לדעתי של השנים האחרונות, עם מה שהיה בין איראן, עכשיו בין האיראנים לישראלים, נדבר על זה בהמשך, אבל באמת זה קצת העלים את המיקום. כן, זה הכל וירטואלי, זה הכל בחלל הזה של האינטרנט, כן, הכל בענן. כן, הענן הזה. כן, הענן. אז אוקיי, אז בעצם הם רוצים לשלוח... מזלטים, כן. מזלטים עם שרתים שלהם. כן, הם מדברים, הצד הטכני של זה הוא שמדברים על אחד מהאדמיניסטרטורים של האתר, של הפיירט ביי, מדבר על זה שיש את המחשבי מיקרו האלה, כמו הרסברי פאי שדיברנו עליו, המחשב השבב הקטן הזה בגודל כרטיס אשראי, שמאפשר לך ב-$35 פשוט לעשות שרת. אז פשוט לשים כמה כאלה על מזלטים והם יטוסו שם למעלה. יופפו להם. ותגיד, יש באמת הרסברי פאי, נכון? זה המחשב? זה אחד מהם, כן. הוא באמת, יש לו יכולות עיבוד גבוהות? כן, הוא לא מה שנקרא, אתה יודע, workstation כזה, אם אתה רוצה להתחיל לערוך HD וידאו, אבל הוא יכול להריץ HD וידאו, ואתה יכול לחבר כמה כאלה ביחד, לעשות מה שנקרא קלאסטר, לחבר כמה מחשבים ביחד ולארגן את הכוח עיבוד שלהם ביחד. למעשה, אם אני עושה פה איזה חישוב מתמטי ככה קצת מהם, לא יותר מנועי מורכב, אתה יכול במשהו כמו $1,000 ומשהו דולר לעשות כיתת מחשבים? כן, כן. אם אתה רוצה להיכנס... בלי מסכים. לא, לא, לא, כן, הם בלי המסכים, אבל אם אתה רוצה להיכנס לכל העניין הזה, יש, יש, יש מה שנקרא Dumb Terminals, שזה בעצם מאפשר לך, אם אתה, אם הפרויקט שלך הוא לדוגמה להריץ כיתת מחשבים בדרך הכי זולה שיש, אז אתה יכול להריץ שרת מרכזי, והשרת הזה התחבר לכל ה, כל הטרמינל, כל המחשבים האישיים שהתלמידים הולכים להשתמש מהם, מקבלים את ה, את ה, את הצד הגרפי שלהם, את הממשק הגרפי, דרך השרת הזה. ככה שאתה לא צריך מחשב ספציפי לכל תלמיד. לא, אבל פה, אבל פה יש אפשרות שבאמת יש לך גם לכל תלמיד מחשב ספציפי. כן. במחיר נורא סול, אתה אומר $35 זה... כן, כן, כן, זה, זה, זה בהחלט, כן, זה נהדר, זה, ולזה אתה צריך רק להוסיף את, נגיד, את העכבר, את המקלדת ואת המסך. ואת המקום, במקרה הזה המקום יכול להיות אפילו על, אתה יודע, כרטיס SD, איזשהו כרטיס SD, מייקרו SD קטן כזה, עם 32 גיגה, 16 גיגה. $3,000 אנחנו יכולים להרים כיתה באפריקה. כן, אבל שוב, אם אתה נכנס לכל העניין הזה, יש... אם אתה רוצה להוזיל יותר, אז יש תמיד את האפשרות, וזה גם נותן יותר שליטה, ומאפשר לך ל... לעשות שינויים בצורה הרבה יותר קלה, בגלל שזה שינויים מרכזיים בשרת אחד, וכולם מתחברים על השרת הזה. זה משהו ש, שעושים, יש הרבה, יש, יש כמה פרויקטים כאלה שרצים על מערכות פתוחות כמו לינוקס, שמאפשרות לך לחבר את כולם לשרת אחד בעזרת... אתה יודע, גם, זה אולי אחד הדברים שגם עולים קצת לפעמים בשיחות שלנו, אני עדיין חושב ש, שנכון, שאפשר בצורת טכנולוגיה לעשות שינויים תרבותיים, אבל אני לא חושב שאפשר לבסס את זה רק על זה. זאת אומרת, שאם נזרוק על אפריקה או כל מדינה אחרת מחשבים וזה, אני לא בהכרח... לא, זה חלק מהתהליך. תראה, אם אנשים צריכים מים נקיים ומזון, ואתה נותן להם מחשבים מקום, אז שיוכלו עוגות, אתה יודע, אז כאילו... שיוכלו רסברי פאי. לא, אבל שאתה יודע, שיוכלו... כאילו, זה לא רק עניין של אוכל לזה, זה גם עניין של תרבות. זאת אומרת, אם המחשבים האלה עוזרים להם בסך הכל לא לקדם דמוקרטיה, זאת אומרת, אני לא בהכרח חושב שמדינה טכנולוגית בהכרח חייבת להיות דמוקרטית, זאת אומרת, זה דברים יותר עמוקים ותרבותיים, אבל בסדר, ואתה יודע, השוויון בנשים... כן, אבל אם אתה מעלה את העניין הזה, יש את הפרויקט של ה-OLPC, שזה ה-One Laptop Per Child, שזה הניסיון הזה לתת את המחשבים הניידים לזולים. לא, אני רק אומר, אני רק נותן את ההערה הקטנה... כן, זה לא הדבר היחיד שחסר, כן. כי היה רק את הדוגמה בישראל, מחשב לכל ילד, שוב, זה די דומה לזה, זה לא מספיק לתת מחשב לכל ילד, זה לא תחליף לחינוך. לא, זה בא בנוסף. זה גישה מאוד, מאוד טכנולוגית שאני רוצה דווקא בתוכנית טכנולוגית לדבר נגדה, שטכנולוגיה היא לא חזות הכל, זה לא מספיק שיש לך את המעבד הכי חזק, ויש לך את, את המחשב הכי מהיר, ואת החיבור הכי טוב לאינטרנט, כי אם בסופו של דבר, בסוף היום, מה שאתה עושה זה, לא יודע, אם אני רואה את הקליפ 20 פעם של ריבקה בלק, איך זה, פריידי? אז מדען גדול, אני לא יודע אם זה יעזור לך, אבל אתה יודע, אם אתה מחווה, אם אתה עוזר, אם אתה... כן, מלמד אותם איך להשתמש בזה, איך להשיג את המידע שהם צריכים, נגיד במידה, יש איזשהו סיפור שקראתי על חוואי באפריקה, שבעצם משתמש באינטרנט בשביל להשיג תוכניות בשביל לבנות תחנת רוח, או אתה יודע, איזה ש... כן. אז דברים כאלה, כן, הסיפורים הללו, אז אם אתה נותן את הטכנולוגיה, אבל גם מלמד אותם איך להשתמש בזה, כדי שהם יוכלו, אתה יודע, לדוג, אם אתה רוצה להשתמש בזה, אתה יודע, בפתגם הזה, אז ללמד אותם איך, כן, בדיוק, ללמד אותם איך לדוג, במקום לתת להם רק טאג, אתה יודע, את ה... אני לגמרי איתך בעניין הזה, ואני מקווה שבהמשך יהיה לנו עוד עדכונים מעניינים בתחום הזה, כי לדעתי זה... שוב, אני גם רוצה לדבר בהקשר הזה של טכנולוגיה, בהקשר הזה שיכולה לחבר בין עמים, ונגיע לזה בהמשך, זה מסודי מעניין. אז פיירט ביי עושים... פיירט ביי מטיסים טיסנים, אני יודע. כן, הספינה הופכת למטוס, כן. כן, לגמרי. עוד חדשות של פיירט ביי, התחילה רישום דומיין שלהם, פתח חקירה, נכון, נגדם, איזשהו... נכון? כן, יש חקירה חדשה של נגד חברת אחסון עכשיו שלהם, אז יקחו את המטוס ואהובו. כן, או את הספינה וישוטו משם. זהו, אז כן, זה עכשיו שפשוט בהמשך ל... שוב, מה? לא, הסיפור עכשיו הוא שגם חוקרים את ה... לא רק את האנשים שם שהם מריצים את האתר, שחוקרים גם את החברת יחסון בכל העניין הזה, רוצים להגיש... יחסון הדומיין. במקרה הזה זה חברת היחסון, יחסון גם שמאחסנת את האתר עצמו. ואולי בגלל זה הם גם רוצים בעצם לעבור לאחסון אחר שיהיה על המזלטים האלה, אבל עכשיו הבנתי שאתה אמרת שלפני שהתחלנו להקליט אתה אמרת שפיירד בייס זה משהו כמו 100 מגה. זהו, היה סיפור שדיברנו עליו יכול להיות בתוכנית הקודמת שבעצם, כן, שהם עברו, הם העבירו את ההורדות שלהם מהורדות טורנט רגילות למה שנקרא קישורי מגנט. וזה היה בשביל להוריד את העומס על השרת וגם להוריד את העומס על הבנדוויץ שלהם. וכרגע, לפי הערכות, האתר עצמו שוקל בסביבות ה-100 מגה. זאת אומרת, זה ממש לא עניין גדול. כן, זה שוקל הרבה פחות ממה שהוא היה קודם, וזה מה שגם יאפשר להם בצורה טכנית להעלות אותו על המזלן. כן. אני מוכרח תהיה שזה נשמע קצת חשש. כן, אבל כמו... איפה פיירט ביים? איפה שהוא בחלל? כן, זהו, זה כמו שהם עם זה, והספינה של ויקיליקס והלוויין של הזה, זה... אז הם לא יוכלו להגיד שהם בטיובס, אתה יודע. כן, אבל הם ממש בקלאודס. בקלאוד. לגמרי. אוקיי, אז טוב, מסתבר שמלחמות סופה עדיין לא נרגעות, אנחנו יכולים לקבל איזשהו משהו דווקא מהספקים האמריקאים, נכון? הם הולכים לצאת למלחמה ב-12 ביולי, נכון? מה הסיפור פה? כן, הסיפור הוא שה... ספקיות? כן, כן, הספקיות בארצות הברית. הספקיות בארצות הברית שזה AT&T וקומקאסט וטיים וורנר וכל הוורייזון והחברה האלה, הם מאשרים ששיתוף פעולה מסוים עם ה-RIA שזה איגוד המוזיקה של ארצות הברית, שהם הולכים הם הולכים לצנזר באופן עצמאי על את האינטרנט שהם מספקים ללקוחות שלהם, אם הם, אתה יודע, הולכים למצוא דברים לא חוקיים. עכשיו... זאת אומרת שמה שלא עבר בחקיקה הזאת הולך להיות פרטי. כמו שראינו שהורידו את מגה אפלוד לפני שסופה או אקטה או פיפה בכלל עברו, אז הם לא חייבים את החוקים האלה בשביל לעשות את מה שהם רוצים לעשות. אבל מה שזה מראה זה שהם משתמשים בשיטות של מה שנקרא Deep Packet Inspection, שזה ממש להסתכל על התעבורה, על הפקט, כן, על החבילה. כן, על התקשורת, על כל מה שעובר בין הלקוחות לספק ומשם לאתרים עצמם שהם גולשים אליהם. הם ממש מסתכלים ומצנזרים את התקשורת, שזה משהו בעייתי. ויש פה, לא, זה גם בעייתי מבחינת פרטיות, כן, כמובן, כן. אבל אני אומר שיש פה עוד אלמנט, אתה יודע, אני לפעמים רוצה לקרוא אתרים אמריקאים, ובאמת הם מדברים שברגע שהמדינה האמריקאית לא מטפלת, אתה יודע, נותנים לה כל השוק חופשי לטפל בו, אז מה שנהיה המדינה זה התאגידים, ופה אם התאגיד, למעשה תאגידי התקשורת, תאגידי תעשיית המוזיקה וכדומה, אם הם... אם רואים שאתה יודע, המדינה לא מחוקקת את החוק, אז הם עושים את זה בפועל, אתה יודע, אז הם קובעים מה יהיה זה, וזה, איפה זה היה? United States of Corporation או משהו כזה? כן. יש... Corporate States of America. כן, Corporate States of America, נכון. כן. ובהקשר הזה, אתה יודע, הם נכנסים למקום הזה, שבו המדינה כאילו אמרה, אני לא מוכנה לחוקק את החוקים האלה, אם אני לא טועה, אובמה התנגד לסופה. כן. ומה הם עושים? הם פשוט מחוקקים את זה על דעת עצמם, באיזשהו אופן, אם אני לא, אתה יודע, זה מין סוג של שההון פה הוא השלטון בהרבה... כן, זה נראה ש... זאת אומרת, מה שאנחנו רואים הוא ש... לא למדו כלום מ-Occupy Wall Street. כן, מה שאנחנו רואים פה הוא שהחברות האלה מכתיבות את החוקים האלה, הסופה ופיפה, ומנסות להעביר את זה בצורה כזאת, וכשזה לא הולך, אז הן מנסות את זה בצורה אחרת. כן. אתה חושב שזה יעבור? אתה מאמין שזה... אין פה מה... כן, אין פה מה לעבור. זאת אומרת, אין פה מה לעבור. לא לעבור. אתה חושב שיתקבל? אני חושב שיהיה... אני חושב שיהיה הרבה המולה על זה, אבל בסופו של דבר זה פשוט יקרה. ובמידה ואנשים ירצו לעקוף דברים כאלה, הם יצטרכו להשתמש בדרכים אלטרנטיביות, כמו הצפנה ו... כי אני אגיד לך, תמיד ארצות הברית יש לה את האלמנט הזה, ארצות הברית במיוחד, את העניין הזה בין זה שהיא מאוד שמרנית, וזה שהיא מאוד, אתה יודע, שבלאס וגאס יש לך הכנסייה נגיד, או משהו, אתה יודע, תמיד יש לה את העניין הזה שמצד אחד היא נורא שמרנית, מצד שני היא נורא אומרת, אני אלחם על הזכות שלך, אני לא מסכים עם הדעה שלך, אני אלחם על הזכות שלך להגיד אותה. וכמו שאומר, יכול להיות שעובד שיהיו דרכים עקיפות, שהן יהיו נורא פופולריות לעקוף אותה, או שקשה לי להאמין שצריכו לצנזר את האינטרנט. אתה יודע, זה כמו שקשה לי, זה כמו שכשנפל מגה אפלוד, ואנשים אמרו, מה, מגה אפלוד, מה נעשה? בתוך יום בערך הם הבינו שיש הרבה... כן, יש תמיד אלטרנטיבות, אבל זה הכל... תמיד יש פה מלחמה תמידית כזאת של דחיפה מצד התאגידים במקרה הזה, והממשלות, ו... דחיפה מהצד השני של הטכנולוגיות שמנסות להילחם במה שהם הולכים להעביר. להיות חופשיות, להשאיר את הכל חופשי. טוב, מסתבר שמחפשי עבודה נדרשים לתת סיסמאות לחשבון הפייסבוק שלהם. אני לא רק שפייסבוק לוקחת את הפרטיות, גם מסתבר שהמעסיק שאתה מגיע אליו לא רוצה לשמור על הפרטיות שלך, אני לא... זאת אומרת, אני... נכון? זה איזה סיפור שעכשיו התפרסם ב... כן. בבוסטון, בבוסטון.com, נכון? זה אתר... האמת שהוא אתר די... אני אוהב את סקשן התמונות שלו. כן. בוסטון. כן. שעכשיו הסיפור הזה שמסתבר שאתה מגיע לראיון עבודה, אתם מתרשים לתת את הסיסמה לפייסבוק שלכם, את היוזר ניים ואת הפרטים. גישה בעצם בחשבון פייסבוק שלכם, כן. שזה קודם כל דרישה מזעזעת בעיניי, חצופה אפילו בהרבה מקרים. זהו, אבל מצד שני, זאת אומרת, מצד שני יש את... אבל למה צריך את זה? מה הבעיה להסתכל, מה הבעיה פשוט לבקש, בוא תהיה, להצטרף לך? כן, כי עדיין יש את ההגבלות הללו בפייסבוק של הפרטיות, שרק אתה יכול לראות דברים מסוימים, או אנשים מאוד ספציפיים יכולים לראות דברים מסוימים, אז זה כאילו, זה לא יהיה מספיק רק להיות חבר של הבן אדם הספציפי. כן, זה ברור שזה... זה עקיפה של כן, עקיפה של זכויות של פרטיות פה וכל העניין הזה, אבל מצד ש... הבנתי שפייסבוק מגיבה. כן, כן, פייסבוק טוענים שהם מאיימים שהם הולכים לתבוע מעסיקים שדורשים את הגישה לפייסבוק של את הגישות האלה. זאת אומרת שפייסבוק אומרת, אני היחידה שמותר לה לפגוע בפרטיות של הגולשים. כן, לכם אין את האפשרות הזאת. היא מגנה בעצם על עצמה, היא לא מגנה על הפרטיות. לא, אפשר להבין את זה בסופו של דבר, כי אם נגיד המעסיקים ידרשו את הגישה לפייסבוק, אז אנשים יחליטו, לא שווה לי גישה בפייסבוק, אני אעבור לגוגל פלאס, ואז פייסבוק מבינים שהם צריכים להתנגד לזה. צריכה להיות לנו איזה פינק, מה קורה עם גוגל פלאס היום, אתה יודע, מה קורה עם... עדיין קיימים. לא, אני חושב שהעדכון יהיה פשוט, הם עדיין קיימים. זהו. כן, אני משם. אני חושב שהרבה... מרגלים סינים, זה תמיד מצחיק אותי, מרגלים מסין, משתמשים בפרופילים מזויפים. מה זה פרופילים מזויפים? הם פתחו את זה בשביל להיות חברים של נציגים של נאטו. כן. כן, ככה זה נראה, כן. תשמע, האמת, אני לא יודע אם זה מצחיק, אם זה לא, אני לא יודע איך להתייחס לזה, אבל כאילו נראה שפייסבוק, כאילו מה, מרגלים אתם בפייסבוק, אין להם איזה, מה שנקרא, הבטחת מידע, כאילו הם לא נתקלו במושג הזה של הבטחת מידע, אני לא מבין, מה הם מעבירים שם, סודות כאילו, אתה יודע, יש להם סטאר. לא, אני חושב שהם מסתכלים כזה יותר בצורה של לא דווקא סודות מדינה שיעבירו, אבל... אולי, אתה יודע, אני נמצא במקום הזה היום, אני הולך להיות פה עוד שבוע, והם הולכים לחבר את זה אחד ועוד אחד, ולראות שהם... אני זה הבחור עם העיתון והמעיל גשם. כן, אבל אני חושב שזה פשוט נותן להם אולי עוד קצת מידע שהם יכולים, פרטים קטנים שהם יכולים לחבר בסופו של... אולי חומר רקע, אולי חומר רקע. או חומר רקע, או כמו שאני, לראות שאוקיי, הבן אדם הספציפי הזה היה פה ביום הזה, והוא נפגש עם הבן אדם הזה, שיש לנו תמונות של זה. דברים שהם פרטים קטנים שבסופו של דבר הם יכולים לחבר למשהו קצת יותר גדול. לא, אבל משעשרתי שהם משתמשים בפרופילים מזויפים, כאילו מה יש לזה, אתה יודע, מה... כן, כאילו קצת מצחיק, זה לא... טוב, וויקיפדיה וגו דדי בעקבות ה... נכון, היה איזה עניין עם סופה בזמנו, איזשהו קלאש ביניהם, איזשהו מעבר. כן, כשגו דדי. כן, כשגו דדי תמכו בסופה, אז היה את הקמפיין הוויראלי של לעבור מגו דדי לחברות אחרות. בסופו של דבר, גו דדי חזרו בהם ואמרו שהם לא תומכים בסופה, אבל וויקיפדיה החליטו ש... בכל זאת, כן, להעביר את כל הדומיין לפני. אז למעשה החדשות זה פשוט שהמעבר של אתרי ויקיפדיה, כל מה שנקרא, כן, כל הוויקימדיה פאונדיישן, כל האתרים ויקיפדיה וגם ויקיפדיה? כן, גם ויקיפדיה, וזה נכנס תחת המטריה הזאת של הוויקימדיה פאונדיישן, שזה התאגיד, האיגוד הזה של ויקיפדיה. אגב, כן, הקרן הזאת. אגב, יש לך מושג אם באמת ככל שהדומיין שלך הוא יותר חזק, צריך לשלם יותר לדומיין, למאחסן הדומיין? לא. יש איזה שימושה? לא, יש את ה-ICAN, שזה התאגיד הזה שבעצם מנטר אחראי על הרגולציה של הדומיינים, והוא יש לו איזשהו פי מסוים שאתה צריך לשלם. איזשהו זה, אבל החברות דומיינים פשוט נותנות מחיר אחיד. לא, אבל אני שואל, אם נגיד לפני כמה שנים קנית את cnn.com, יכול להיות שעכשיו, לא יודע, יגידו להם, תשמעו, אתם CNN וזה, אנחנו רוצים לעלות לכם, נגיד, אתה יודע, שהם רוצים לחדש את זה, אז הם יצטרכו לשלם יותר. אני לא שמעתי על חברה שעשתה את זה. יש, תראה, יש את העניין שנקודה קום עולה ככה, ונקודה, אתה יודע, CO עולה ככה, ויש גם את העניין הזה שאם אתה רוצה לקנות דומיין, אתה יודע, שם דומיין טוב, אז זה עולה יותר, אבל לא שמעתי על זה. לא שמעתי על זה. אם יכולים לעלות איך... אני לא אתפלא אם יעשו את זה, אבל לא שמעתי על זה. זהו, זה נשמע לי נורא... אני גם לא יודע אם זה שווה להם, כי בסדר, אז אתה יודע, לא יהיו הרבה אתרים כאלה, אפילו GoDaddy שהם מספר אחד בספקיות הדומיין, לא יהיה נראה לי שווה להם לעשות את זה, כי הם פשוט יעבירו את הדומיין למקום אחר שלא יעשה את זה. אתה מבין, זה לא נראה לי שיעשו את זה. אוקיי, עברייני רשת הצליחו לעקוף הבטחה של בנקאות מקוונת באמצעות כרטיסי סים מזויפים. בוא תסביר לי את כל מה שאמרתי עכשיו, אני קצת לא כל כך הבנתי. הרעיון, מה ש... כביכול קרה... אגב, למה מוגדרים פה ב-PC World? למה הם מוגדרים פה כסייבר קרימינלס ולא האקרס? הגדרה שלהם. כי אולי זה נשמע יותר זדוני. לא, אולי לא, סלם עושה... תראה, באופן כללי, המונח הזה, האקר, הוא לא פורץ. זהו, הוא פשוט בן אדם שמבין במחשבים, שמתעניין במחשבים. יש את ההגדרה הזאת. אחרי זה יש את ההגדרות הנוספות של בלאק האט, ווייט האט, קרקר, כל הפריק, כל הדברים האלה. אבל האקר, אפילו שהוא קיבל את הקונוטציות השליליות האלה בתקשורת, במקור. בעיקר בתקשורת האופליין, כן, נגיד את זה ככה. זהו, זה תמיד האקר ומראים תמונה של מישהו עם, אתה יודע, מסכת סקי, מנסה לשבת ליד מחשב ולפרוץ או משהו. אגב, סייבר קרימינלס, אם אני לא טועה, התרגום בעברית שלהם זה אולי עברייני מקלדת או משהו? עברייני סייבר, אתה יודע. עברייני סייבר, אוקיי. אז אוקיי, אז בוא... זהו, אין את הפרטים המלאים, אבל לפי איך שנראה, אז הפורצי סייבר האלה, השדוני סייבר האלה, השתמשו בכרטיסי סים מזויפים בשביל לקבל את את הקודים, את הקודים לבנק, לבנקים שהם פרצו אליהם. וזה, זה, זה נראה שהם, הם זייפו את הכרטיסים וככה הם, הם, הם גרמו למערכת לשלוח להם קודים חדשים בגלל שהם טענו שהטלפון עצמו הם, שהם זייפו, הוא נגנב, אז הם שלחו בעצם, הם גרמו למערכת לשלוח להם קודים חדשים לאי-בנקינג, וככה הם קיבלו את הקודים. אבל זה עדיין נראה מאוד, מאוד כללי, אין עדיין את כל הפרטים. אתה אומר עדיין את כל הפרטים, וזה עדיין, אוקיי. אז האמת שכל פעם שאני שם לב, באמת רוב הטעויות האלה הם לא באיזושהי, זאת אומרת, יש פה איזשהו תחכום טכנולוגי, אבל הרבה פעמים זה באמת למצוא איזושהי פרצה כזאת. אתה אומר, כמו עכשיו, הם אמרו להם, אנחנו צריכים את הסיסמאות האמיתיות או משהו כזה, והם איבדנו, זאת אומרת, הם נורא מתבססים על איזשהו מין, על פרצות אנושיות, אפשר להגיד, אתה יודע, נגיד, זאת אומרת, של שלחו לנו שם. לא, אבל אם המערכת הזאת, זהו, יכול להיות שהמערכת הזאת הייתה אוטומטית, דווקא זה לא שזה... כן, הבנתי, אוקיי. אוקיי, טוב, האמת שפה את הידיעה הזאת זה פשוט עניין של אנונימוס פרצו לאתרים טוניסאים אסלאמיים. כן, זה הסיפור. כן, אותי זה יצחיק להשאיר את הידיעה הזאת, פשוט יש לי שורשים טוניסאים, אתה יודע, פשוט סתם שישבתי. פעם באה שתהיה פרצה לא יודע מה, לאיזה אתרים פולנים, לא, האמת שאתה אמריקאי, זה... אז כל הסיפור כולה. אז אני צריך להכניס קצת, למרות שאתה יודע, זה גם מתקשר לנו בהמשך, כי אתה יודע, הפוליטיקה וכל המלחמות סייבר האלה, גם דיברנו על זה בין גם גם שהאסלאם מפיל אתרים ישראלים ואמריקאים, סוג של אינתיפאדה מקוונת כזאת. אז כאילו עכשיו אנונימוס עושה איזשהו מהלך נגד אתרים טוניסאים. אגב, למה ספציפית, מה יש להם נגד הטוניסאים בהקשר הזה? האמת שאין יותר מדי פרטים, זה, אתה יודע, זה בסלש דו. לא, זה נראה ש... תגובה למשהו, אבל תגובה לזה ש... משהו מבחינת... שהאסלאם, מוסלמים בתוניס, יש להם oppression, נגד נשים. כן, דיכוי נשים, זה נראה שזה, זה, זה הכיוון, זאת אומרת, זה, זה היה בגלל משהו כזה. כן, שאולי, בעקבות האביב הערבי, יכול להיות שזה באמת ממשיך, כל האביב הערבי שם, וזה הביטוי אולי האינטרנטי, זה חלק מהאקטיביזם של אנונימוס. אני חושב שלדעתי, אתה יודע, יש לנו הרבה שיחות בכלל, אני חושב, גם עם הרבה אנשים, גם חוץ לתוכנית, על זה שבאמת, אתה יודע, זה לוקח, אני חושב שהמהפכות האחרונות בכלל, מ-Occupy Wall Street עד תחריר ועד מה שהיה ברוטשילד בתל אביב, לדעתי זה עדיין ממשיך, בכלל כל הגישה הזאת האזרחית, הצרכנית, זה איזשהו uprising, איזשהו התעוררות או התנערות, לא יודע איך להגיד, שאי אפשר לנתק את האינטרנט מזה. אני לא חושב שהאינטרנט שנתן לנו מידע, אתה יודע, אני רואה גם קו ישיר בין החשיפות של ויקיליקס לשחיתות שלטונית במקומות האלה, בתוניסיה, לדעתי זה דוגמה ממש, ממש שם זה היה באמת אחד המקומות הראשונים שזה התחיל שם, וכל החשיפות האלה זה, זה הביא באמת גם ל-Occupy Walls. שוב, אני לא יכול להגיד שזה רק בעקבות ויקיליקס, אבל אי אפשר להתעלם מזה, אי אפשר להתעלם מזה שיש הרבה יותר ידע, הרבה יותר פחות תמימות לאנשים, אנשים יודעים מה קורה, וזה לאט לאט... כן, כן, כן, האינטרנט בהחלט נותן את הכלי הזה לשתף את המידע באופן כל כך קל, וברגע שיש לאנשים את הידע הזה, אז הם יכולים... להתארגן. אני חושב שאני... לא, זה קשה, זה הרבה יותר קשה להסתיר דברים היום. נכון. לא שעדיין יש סודות וכל זה, אבל זה הרבה יותר קשה להסתיר את הדברים האלה, והרבה מהסודות האלה יוצאים לפומבי, ואנשים מתארגנים בסוף השבוע בגללה. אני אומר, גם ההתארגנות שלהם היא אופליין, וגם, כאילו, אתה יודע, פתאום לאט לאט, אני עדיין חושב שזה משהו שבלי האינטרנט היה נורא קשה להגיע אליו. אז טוב, האמת שזה גם מתקשר לנו פה בהמשך, קריפטון. קריפטון. קריפטון. מסתבר שיש אתר חושף שחיתויות עוד לפני וויקיליקס, שפה באמת, אתה יודע, האתר הזה פשוט עבר לפלטפורמה חדשה אחרי שהוא עבר הוא עבר לשרת חדש אחרי שהתגלו עליו malware. כן, הייתה פריצה אליו לפני כמה חודשים, גילו שם שהיה הייתה פריצה והותקן נוזקות, זה מה ש... זה נוזקות, זה... אתה יודע, לא רצינו להגיד את זה בעברית, אבל נוזקה. כן, כן. זה נוזקה. כמו קושחה לפרמוויר, אני לא מבין את זה. זה... אז כן, אז הנוזקה הזאת הותקנה שם על השרת, ובעצם אנשים שגלשו אל השרת... זה היה משהו מאוד ספציפי, אבל אנשים שגלשו אל השרת עם... דפדפני אינטרנט אקספלורר היו חשופים לזה ולא דפדפנים אחרים, כך שזה היה מאוד... איזה דפדפנים? אינטרנט אקספלורר? אתה מכיר? כן, אני לא יודע. יש לנו עוד סיפור אחרי זה על אינטרנט אקספלורר והבעיות שלו, אבל אז זהו, זה היה מאוד ספציפי על לאקספלורר. ו... כן, זה מוזר. איך זה קרה שאינטרנט אקספלורר נפגע מ... אני יודע, מוצר של מייקרוסופט, ההבטחה, אני לא יודע מה קורה פה. מה, יש להם כל כך הרבה, הם יודעים את כל הדברים האלה של ההבטחה, הם פשוט הכי מספר אחד, אני לא מבין איך זה קרה בכלל. זהו, אז פשוט ניקו את זה, והם חזרו לאוויר. אז קריפטון, בסביבו שהוא אתר מ-1996. זה על בסיס וויקיפדיה, אתר של גם שעוזר לחשוף שחיתויות. 96, והאמת לא הייתי נותן לו... הוא נראה שהוא די נשאר מ-96 אותו... לגמרי, כן. אוקיי, אז בואו נעבור הלאה. יאו תובעת את פייסבוק, שהפרה לה, פגעה לה לכאורה בהצהרת פטנטים. מפתיע, אני קורא את זה ביהו, ביהו ניוז. אז טוב, הם תובעים את פייסבוק. טוב, נו, בסדר. אני חושב שיהו פשוט רוצים שדברים. כן, הם רוצים לעשות משהו שאיכשהו יישארו רלוונטיים בחדשות. ויהו, אני אומר לך, יהו, היה להם הרבה דברים טובים. אני חושב שיהו טיוב, זה איך שזה לא נקרא, יהו משהו, פייפס. כן, זה כלי טוב, אבל הוא לא לכולם, זאת אומרת, הוא לא... זהו, וכאילו... אז טוב, הם תובעים אותם על גניבה של זה, נכון? כן, הפרת זכויות יוצרים, כן. הפרת פטנטים, סליחה. של כולי מתודות ומערכות של פרסום, בעיקר על פרסום בערשת, בסדר. כן, זה חלק מהמלחמה הבלתי נגמרת הזאת של מלחמת הפטנטים הבלתי נגמרת, שכולם טובים את גוגל, טובים את אפל, ואפל טובים את כולם, ויאו ופייסבוק וכולם בסיפור הזה. ככה הם מרגישים חיים לדעתי. זה פשוט משלמים הרבה למחלקות, לעורכי דין של החברות האלה. יכול להיות שמחלקות עורכי הדין יושבים ואומרים, לא תבענו על משהו, אין פה איזה תביעה. עברה פה שעה ועוד לא תבענו אף אחד, אז צריך לעשות משהו. כן, על מה אנחנו הולכים לתבוע שאין לכם איזה ממצא? כן, זה לקחת כסף ממחלקת הפיתוח ולתת אותה למחלקת המשפט שם. אפילו למחלקת התוכן אני חושב, אתה יודע, יש לנו כל כך הרבה דברים לעשות ברמה של תוכן באינטרנט, שלא נוצלה עד הסוף, אתה יודע, ברמה של, אתה יודע, בין אם לתעד כל מיני סיפורים מעניינים, ובין אם לעשות דיגיטציה להמון דברים, ולהנגיש את זה לציבור, ולפתוח, לאפשר תארים אקדמיים דרך זה, ומיליון ואחד דברים שאפשר לעשות, שהם לחסוך את כל התביעות האלה, ולעשות איזשהו מין שילוב זרועות. אני כזה נורא פתאום, אתה יודע, נורא כזה... heal the world כזה היום, אבל... יש הרבה אפשרויות, אבל הם לא עושים. לא, אני באמת חושב שגם ברמה, בהרבה ברמות, ברגע שעושים איזה משהו קטן כזה, זה מוקח וזה. טוב, בוא נעבור לפינה שלנו, ההסבר הטכני, שאנחנו ככה נותנים קצת, למרות שנתת גם מקודם, אבל אנחנו נותנים פה קצת יותר תשומת לב לנושאים הטכניים יותר, אז ההסבר הטכני, והנה איסלנד, הסבר טכני או שיחות יותר טכנולוגיות, יותר זה. איסלנד מחליטה לעבור מווינדוז, מפתיע, ללינוקס. עכשיו, למעשה זה, מה, כל הממשלה? כל המערכות הציבוריות, כן, של המרכז, כל מה שהיה. אגב, זה ידיעה מזדנט. אגב, יש, אולי, אני לא יודע, אולי זה קשור, איסלנד נמצאת במשבר כלכלי מאז 2008. כן, כן, הם נפגעו מאוד קשה מה, כן, מהמשבר הזה. אבל, והם גם יחסית, זהו, איסלנד עצמה גם מקום יחסית קטן, יש להם מעט מאוד אנשים, זאת אומרת, אתה יודע, אם אתה משווה אותה לארצות הברית או אפילו לישראל, אז זה מקום יחסית קטן, זה כמו עיר קטנה בארצות הברית, זה בערך פחות מחצי מיליון איש, אז, אבל, כן, בערך 300 אלף איש, אז מה שקורה שם, כן, שהם עושים את המעבר הזה. 320. הם עושים את המעבר הזה מווינדוס ללינוקס, יותר ספציפי לאובונטו, אבל שזה גרסה של לינוקס. יש להם, הם באמצע התהליך הזה, וכרגע יש להם קצת קשיים עם משהו מאוד ספציפי, עם מסדי נתונים שם, או מערכות של אורקל, שמספקים בעיקר מערכות מסדי נתונים, שיש להם בעיה להעביר את הדברים האלה כרגע, אבל הם באמצע התהליך. עכשיו, אגב, למה, מה הבעיות האלה של המעבר? זהו, יש את בגלל שיש את המערכות הסגורות האלה שהם השתמשו בהם עד עכשיו, הם צריכים בעצם להמיר אותם לקוד הפתוח, ויש דברים שאין להם דווקא גישה אל המערכות, אל הקוד של המערכות הללו. אז הם מתקיים בכמה קשיים. שזה אחד החסרונות של מערכות סגורות. כן, אחד החסרונות. הם לא תומכות במערכות אחרות. זהו. כאילו נבנו מראש, אם אני לא טועה, נבנו מראש. כן, זה נקרא, זאת אחת מהסיבות לעבור לקוד פתוח, שזה מה שנקרא vendor lock-in, שזה בעצם הנעילה שלך ליצרן ספציפי. שבמידה, לדוגמה, אתה משתמש במערכת של מייקרוסופט ואתה רוצה לעבור למערכת אחרת, יכול להיות שזה לא יתאפשר בגלל שהמערכת הספציפית הזאת של מייקרוסופט צריכה לעבוד עם החומרה הספציפית הזאת ולא תאפשר לך את המעבר הזה. כשאתה משתמש בקוד פתוח, יש לך שליטה על כל זה. אתה יכול להעביר את זה בצורה יותר נוחה ואתה יכול להתאים את זה אישית לצרכים שלך. וזה מאוד, זה מאוד חשוב, בעיקר במערכות כאלה מערכות ששרתים, שמערכות ציבוריות ש... למעשה אנחנו מדברים על המגזר הציבורי, כן. שם באיסלנד, אז יהיה מעניין באמת לעקוב אחרי זה, אחרי מה שקורה באיסלנד, ואולי לראות, אתה יודע, להשליך מזה למדינות אחרות, אתה יודע, כן, כן. היה גם סיפור לפני שדיברנו עליו קודם על ממשלת הונגריה, שגם עושה מעבר דומה למערכות קוד פתוח ול... שזה יותר צנוע מה שהונגריה עשה. אבל הם גם עושים מעבר לקוד פתוח ודוחפים יותר את הסטנדרטים הפתוחים, שזה כלל את ליברה אופיס, בעצם להחליף את מייקרוסופט אופיס בליברה אופיס, שזה משהו יותר פתוח. עכשיו, הסיבה נוספת היא, הזכרנו את זה, שזה זה הכסף. זאת אומרת, המערכות האלה הם, הקוד הפתוח הם לרוב חינמיות, והן פתוחות והן מחינם, וזה בהחלט חוסך, כן, אם לאיסלנד יש בעיות פיננסיות, זה בהחלט יעזור להם בטווח הרחוק. אבל אתה יודע, מלבד כסף, אתה יודע, זה גם מוצר לדעתי, ממה שאני, אנחנו עובדים איתם כבר כמה שנים, טוב יותר. זה מקרה כאילו אולי, זה מקרה כאילו של... זה מקרה, אתה יודע, שבו לא רק שזול, הוא גם, איך אפשר להגיד את זה, שזה גם זול וגם... כן, שזה לא, כמו שאתה יודע, אחת מהביקורות של אנשים שהם אנטי קוד פתוח, הוא שאתה מקבל מה שאתה משלם עליו, ולא שילמת על זה, אתה מקבל מוצר על הפנים, שזה פשוט לא נכון. הרבה מהמערכות הפתוחות האלה, הם רצות על השירותים הכי גדולים בעולם, אתה יודע, על גוגל מריצים ופייסבוק, כן, הם הרבה יותר מיימנות. עכשיו, וסיבה נוספת, להשתמש מזה, היא בגלל שזה פתוח, בעיקר כשאתה מדבר על ממשלות, ואם זה חברות שיש להן סודות של החברה, דברים כאלה, אתה יודע מה קורה בתוך המערכת הזאת. אין לך איזושהי אפשרות, אתה יודע, יש הסיכוי לדלתות אחוריות שמוכנסות שם לתוך המערכת הזאת הרבה יותר נמוכות, בגלל שיש לך אפשרות להסתכל על הקוד עצמו ואיך הוא מנוי. ותשמע, אפשר תמיד לדבר על מבחן המציאות. בסופו של דבר, אם אני לא טועה, המערכות של מייקרוסופט והמערכות הסגורות, המערכות שבדרך כלל הרבה יותר, יש להם הרבה יותר פריצות והרבה יותר, אתה יודע, בגלל זה הם כל פעם מעד... כן, המערכות הללו... שוב, יש כל מיני... המערכות הללו גם של מייקרוסופט, המערכות מייקרוסופט ספציפי, הן יותר פופולריות, כן, הן יותר פופולריות, יש להם יותר השוק... השוק של מייקרוסופט, שמייקרוסופט בעצם שולטים בהם, השוק היחידי שהם שולטים בהם הוא השוק האישי. אנשים פרטיים שמשתמשים במחשבים בבתים שלהם. אבל השוק הציבורי, השוק המסחרי, הוא רובו, הוא קוד פתוח, הוא לינוקס, הוא BSD, הוא מערכות פתוחות, ולא מייקרוסופט ולא אפל שולטות בשוק הזה. אוקיי, בוא נעבור הלאה. מדפסת תלת ממדית חדשה יכולה ליצור מכשירי ננו, נכון? בדקות. מכשירי ננו, נכון, זה מכשירים בגודל של ננו. כן, המיליונית. זה מיליונית. כן, מיליונית המטר. מה זה ננו? זה מיליונית המטר. כן. די מדהים, די מדהים. גם ההתקדמות הזאת, כל ההתקדמות הזאת עם המדפסות התלת מימד. כן, אנחנו כל פעם מדברים על, נכון, אנחנו מדברים על זה, וזה די מדהים שזה כבר משהו אפשר לראות. או במקרה של ננו אתה צריך מיקרוסקופ בשביל לראות אותו, אבל כן. כן, אבל לראות שזה קורה, זה די מדהים. עוד מדפסת, מדפסת שלא מדפיסה למעשה, אנחנו חוזרים הלאה למדפסת אחרת. חוקרים טוענים שמצליחו ליצור מדפסת שמצליחה למחוק, נכון, הדפסות, זאת אומרת שזה בסטעות. הסברו שבעזרת פולסים של הלייזר של המדפסת הם מצליחים לאסוף את הדיו שהודפס על הנייר. לפי ההסבר זה נראה שזה... כן, אז הפולסים האלה, זה נראה שזה משתמש בחשמל סטטי, זאת אומרת שהוא שם את ה... הוא פשוט מרים את הדיו בעזרת הפולסים האלה. תשמע, אתה יודע, לפני זה אמרנו, אולי זה ירוק, זה בטח ירוק, זה חוסך, זה, אבל מעניין אותי כמה אנרגיה מושקעת בהדפסה כזאת. בסדר, אם אתה, כן, אם אתה מחבר, תראה, אם אתה... אם אתה מחבר את הבניין שלך, שהמדפסת הזאת נמצאת בה, אתה מחבר אותו ללוחות סולאריים, ואתה מה שנקרא, אתה יודע, ניטרלי מבחינת ה-CO2 וכל הזה, אז... אבל, תשמע, זה די מדהים, זה די מדהים. טוב, גוגל, בואו נעבור לגוגל, לא דיברנו הרבה זמן על גוגל. גוגל הולכת לעבור... עושה את המעבר. עשתה את המעבר של... כן. עשתה את המעבר. אוקיי, בוא נבדוק את זה. שהחיפוש שלה התבצע, הנה אני רואה את זה, באמת שכן, על HTTPS. אז בוא תסביר אתה מה זה HTTPS ולמה... HTTPS בעצם, HTTP זה הפרוטוקול שמשתמש לגלישה לאתרים, הפרוטוקול הסטנדרטי, זה ה-Hypertext Transfer Protocol, וה-S הנוסף הזה זה SSL, זה SSL TLS, שזה בעצם ה-Secure במקרה הזה, אבל ה-Secure זה ספציפי לפרוטוקול שעושה את ההצפנה הזאת, שזה SSL או TLS, שזה הפרוטוקולים האלה, השכבה הנוספת הזאת שמספקת את ההבטחה. עכשיו, כל זה נעשה באופן אוטומטי, אתה לא צריך להגדיר שום דבר בצד של בצ'אט של הדפדפן, אבל מה שזה עושה, זה מקבל את ה... זה עושה את הנגושיאטינג הזה עם השרת, ואז התקשורת עצמה היא פשוט מאובטחת. הדרך ה... איך זה באמת מאבטח? איך זה באמת שונה מגלישה רגילה? איך האבטחה באה? אם אתה משתמש ב... יש את TLS ויש את היותר חדש, ה-SSL, מה שזה עושה, יש לך על זוג מפתחות, יש לך את המפתח הציבורי והמפתח הפרטי, ויש את מה שקרה, את ההנדשייק ביניהם. שזה כל התהליך הזה של ההסכם על לראות שהשרת שאתה בעצם ניגש אליו הוא השרת שאתה מנסה לגשת אליו, ואז הם מסכימים ביניהם על דרך ההצפנה, על החוזק של ההצפנה וכל זה, ומשם ההצפנה עצמה נעשית באופן קבוע, עד שאתה עובר, אם אתה תעבור פתאום לאתר שהוא לא מוצפן, אז אתה תראה שזה נעלם, אבל כל עוד אתה נמצא באתר הוא ש... שיש עליו את ההצפנה, אז התקשורת עצמה תהיה מאובטחת. אז גוגל עוברת לזה? באופן, כן, באופן ברירת מחדל. עד עכשיו הם הציעו את זה אופציה להפעיל את זה, והיה את זה כמובן, זה היה מופעל, אתה יודע, בג'ימייל, זה היה מופעל גם, היה אפשרות להפעיל את זה וכל זה. עכשיו, דבר כזה הוא בהחלט חשוב גם, אתה יודע, בג'ימייל או בגוגל דוקס אם משתמשים, ובשביל שהמידע הזה יעבור באופן מוצפן, אבל עכשיו זה כן, הם פשוט שמים את זה. עכשיו, חשוב להזכיר, כן, חשוב להזכיר, זה התהליך הזה של ההצפנה הוא קצת, אבל ממש קצת, בגלל הפרוטוקול הספציפי שגוגל משתמשים בו, שהוא יחסית יותר חלש מההצפנה עצמה, היא קצת יותר חלשה ממה שנגיד בנקים עושים, אבל הוא קצת מכביד בצורה ממש קטנה, הוא מכביד קצת יותר על השרתים שלהם, אבל זה מאפשר את ההצפנה עצמה לגולשים. אוקיי, אז זה מעניין, גם פייסבוק, אם אני מכיר. כן, לפייסבוק גם יש, כן. עברו לפני. אוקיי, בסדר. טוב, בוא נדבר על איזושהי תחרות, זה לדעתי ידיעה שלך לחלוטין. מוכרים באגים. מי קונה באגים ומי מוכר באגים? אסטרלים, נכון? אסטרלים? זהו, זה רגלים אוסטרלים. במקרה הזה, אבל כן, רגלים אוסטרלים. כן, אבל מדובר על... כן, מדובר על... על יותר על קבוצה של האקרים שבעצם הסיפור עצמו הוא יותר על קבוצה של האקרים או על כל הנושא הזה של מכירת באגים. יש קבוצה שהיא נכנסת גם לסיפור הבא שנקראת וופן, שהם חבר'ה, קבוצה צרפתית שהם קבוצת אבטחת מחשבים שהם משתתפים מדי שנה, יש תחרויות האקינג, אז הם משתתפים בתחרויות האלה ומנצלים באגים שהם מצאו, אז יש שוק עצמו למחירה הזאת של הבאגים לפני ש בעצם הבאגים מתגלים לכולם, אז יש חברות או במקרה זה ממשלות שבאמת יכולות לנצל את הבאגים האלה בשביל לחדור למערכות. אז יש איזשהו... כן, זה נראה שיש איזושהי טבלה כזאת של בערך המחירון שלהם, כן, שיש את Acrobat Reader נמצא שם, ויש שם את הפלאש, ויש שם לווינדוס, ויש לקרום, ויש לאקספלורר, ויש ל-iOS, המערכת הפעלה שרצה על האייפונים ועל אייפדים, נראה שהיא בראש הרשימה שם באזור עד $500,000 שהם מוכנים לשלם על באגים. כן, אז עכשיו זה הכל תלוי בבאג עצמו, עד כמה הוא מאפשר גישה ודברים כאלה, אבל כן, שיש להם את המחירה הזאת. עכשיו זה... אבל אני מניח שהוא מוכר. שהוא מוגבל בזמן, עד שפותרים שפותרים את הבאג, אבל במידה ונגיד מישהו גילה את הבאג, מכר אותו ולא הוציא אותו או הודיע לחברה, אז זה יכול להיות עוד שנה, עוד שנתיים, עד שממש מישהו אחר ימצא את זה. בוא אני אשאל, אתה יודע, זו שאלה מאוד תמימה, אני יודע שהתשובה עליה היא כן, שאלה רטורית. כמה כסף אפשר להרוויח משימוש בבאג? לדוגמה, יש לך, הנה, נגיד, דוגמה לזה היא הסטאקסנט, שזה בעצם התולעת הזאת שהייתה לפני, שכאילו יכול גרמה לכל ההמולה הזאת באיראן לפני שנה ומשהו, עם כל הסנטריפוגות האלה שב... כן, כן, אז ממה שיצא ממחקר על סטאקסנט, יצא שהם בעצם, התולעת עצמה ניצלה כמה באגים שלא היו מפורסמים. היא ניצלה כמה באגים, בעיקר בווינדוס, שלא היו מפורסמים, אז דבר כזה, אתה יודע, ממשלה או חברה יכולה לקנות כמה באגים ביחד, להכניס אותם לחבילה אחת ולשלוח אותה לאן שוב ולהפיל... משהו, להפיל שירות או לקבל גישה לשם. אתה אומר, המחיר הזה הוא פרייס. כן, אם אתה קונה ב-50,000 איזשהו באג ואתה מנצל אותו בשביל להשיג מידע ששווה לך מיליונים, אז זה חזר די יפה על ההשקעה. כן. כן, אוקיי, אז אוקיי, אז בוא נעבור, הייתה איזו תחרות, נכון? הייתה תחרות שנתית, כן. ש... די משעשע, פרצו לאינטרנט אקספלורר 9, אתה יודע, הם תמיד על הכל. כן, אבל התחרות הזו קוראים לה Pwn to Own, Pwn, שכאילו זה בעצם התהליך, הפריצה הזאת של ה-owning, כאילו, של המערכת. כן, שזה מין סלנג. סלנג אינטרנטי כזה. אז יש שם קטגוריות, והקטגוריות הן מתחלקות למערכות הפעלה, Windows, Mac, Linux, ויש את הדפדפנים שExplorer ו-Firefox ו-Chrome ו-Safari וכל אלה, ויש גם את הדברים כמו Flash ופלאפונים ודברים כאלה. אז זה נראה שהקבוצה הזאת שהזכרתי, הוופן האלה, הצרפתים, הם גילו שני מה שנקרא זירו די באגים בתוך אינטרנט אקספלורר 9 שאפשר להם בעצם לאתר להכניס את הקוד הזדוני הזה ולהשתלט על המחשב מרחוק. זירו די, הכוונה היא שזה באג שעכשיו הוא כאילו טרי, הוא בעצם אתה יודע, הוא עכשיו טרי ואתה יכול להשתמש בו ונגיד אולי, אתה יודע, עוד שבוע יתקנו אותו, אבל עכשיו הוא זירו די, כאילו הוא רק עכשיו יצא ו... הוא טוב לשימוש. אוקיי, טוב, וזה גם ממשיך להמשך, יש איזושהי פרצות, שוב פעם, זהו, לא בדיוק. הבאג עצמו, הבאגים האלה שגילו, הם בעצם בפלאש. אבל קרום או גוגל במקרה הזה, זה גרם לזה שאפשר להשתלט על קרום בעזרת פלאש. בעזרת הפרצאות האלה בפלאש. אז גוגל סגרו בעצם את הבאגים האלה. זו לא פעם ראשונה שחברות אחרות סוגרות באגים לאדובי. אדובי, כן, אדובי יש להם הרבה מאוד באגים בפלאש וברידר שהם שני מוצרים מאוד פופולריים שלהם שנמצאים כמעט על כל מחשב היום. בגלל זה גם הולכים אתה יודע, HTML5 הולך לפתור את העניין הזה בעצם, לא? עדיין, PDFים עדיין, יש אלטרנטיבות, אתה יודע, לרידר, לאדובי רידר, יש מערכות אחרות שיכולות לקרוא PDF, אבל כן, פלאש לאט לאט. אתה יכול להסביר ככה באיזושהי שורה, למה דווקא שני הדברים האלה, פלאש ואדובי, למה הם כל כך... בעייתיים? זה פשוט נראה שקודם כל מערכות סגורות והרבה, ובגלל שהן כל כך פופולריות הן כאלה, הן מטרות כל כך טובות להאקרים, בגלל שכן, בגלל שהן נמצאות על כל כך הרבה מערכות. עכשיו כן, מנסים לחפש איך את ה-PDF, את ה-Reader ואת ה-Flash. עכשיו רגע, בהקשר הזה פה הציעו איזה פרס, נכון? מי שיתקן? כן, לגוגל, לגוגל יש מדיניות שלהם שהם הם, הם נותנים, הם משלמים עבור באגים שאנשים מוצאים במערכות שלהם. אפילו אם זה באופן עקיף, אם אתה בעצם משתמש בפלאש או באדובי רידר בשביל לפרוץ משהו בקרום, אז זה שווה ככה, זה המחיר לזה, ויש מחיר ל... אז הם הציעו 47,000 דולר וחצי. כן, יש להם את מה שנקרא גוגל פוניום, זאת התוכנית שלהם, שוב הפון הזה שם. זאת התוכנית שלהם לשלם לאנשים שמוצאים באגים במערכות שלהם. ש... כן, אוקיי. והיה זה... כן, הם סגרו, כן, הם סגרו את הדברים. אבל עוד משהו, למה בעצם... מוצאים כל הזמן פלאש וכן, ורידה זה פשוט הקוד עצמו הוא מאוד מאוד מבולגן, הוא לא טוב, הוא פשוט לא טוב. אם הוא היה כתוב בצורה טובה, אז כן, אז הרבה פחות בעיות היו מתגלות. אוקיי, טוב, בוא נעבור לפינה הבינארית, הפינה שבה אנחנו קובעים מי ה-0 או חושבים מי הוא ה-0 ומי הוא ה-1. תשמע, זה נראה לי אחת הפינות הגיקיות ביותר ברשת, אם אני לא טועה, יש לו שם. לא, אבל תכלס, אתה יודע, מה היינו אומרים, מי עשה את השבוע? מי ה-0 ומי ה-1. אתה יודע. זהו, כן, מי ה-0 ומי ה-1, אנחנו תוכנית טכנולוגית ואנחנו גאים בזה, אז... טוב, מייקרוסופט, מה אתה מנחש איתי ה-1? מייקרוסופט מצנזרת דרך... דרך Windows Messenger, Live Messenger, שאין לי מושג מי משתמש בזה, אבל אתה יודע, לא מאשים את האנשים, מצנזרת קישורים של Pirate Bay. זאת אומרת, אם אתה רוצה לשים קישור של Pirate Bay, זה מטריע, זה בעצם נותן לך הודעה ש... עכשיו, זה לא שבאופן אקטיבי מייקרוסופט באה ומוציאה את זה, זה פשוט בנוי בתוך התוכנה, יש להם רשימה של... של כן של של כל מיני של של אתרים ספציפיים או סוג של קישורים, והפיילט בן נמצא שם שפשוט מצנזר אותם, אז הוא נותן לך ברגע שאתה מנסה לשלוח את זה, הוא ייתן לך הודעה שזה לא בטוח, לא שהקישור הזה הוא לא בטוח. אוקיי, בסדר, אתה יודע, לא בטוח שמגיע להם פה אפס. תראה, להגיד שמה, שרק בגלל שזה קישור של פיירט בי זה לא בטוח, אני הייתי נותן לזה אפס. אוקיי, בסדר. אוקיי, אז אתה יודע, פייסבוק, טוב, יש פה איזו האשמה נגד פייסבוק שהיא עוברת על חוקי, שהיא למעשה מונופול, נכון? משתמשת במונופולין שלה. נכון? יש פה איזושהי האשמה נגד מייקרוסופט? בוא תרחיב. כן, זה נראה שזה טיעונים שלהם שהם משתמשים במונופול שלהם בשביל לחסום בעצם פרסומות של שירות. כן, כי הם מרוויחים חלק מהכסף שלהם, הם כמו פלטפורמת פרסום, כמו גוגל. אז משתמשים, אז בוא רק נפשט את זה, אם אתה מפתח, אם אני מבין נכון, אם אתה מפתח אפליקציה שמבוססת על פייסבוק, היא תגביל את הפרסומות שלך שאתה שם בתוך האפליקציה, נכון? כן, ככה זה נראה מהטיעונים האלה, בעצם התביעה הזאת. בוא רק נדגיש. יש, לא, יש, זה עדיין לא, זהו, זה עדיין לא, זאת אומרת, זה יש התחלה של תביעה, אבל זה לא משהו ש... כן, עדיין לא משפט סגור לכל זה. אז בואו רק נגיד, זה מתפרסם ב-webpronews.com עם שם של אתר נורא, אתה יודע, נורא בהיתר שם, זה מי קורא לאתר שלו פרו-ניוז? זה חדשות מקצועיות, מה? צריכים לבדוק את המקורות האלה. מייקרוסופט וסקייפ ש... אז לא אמרנו, אני הייתי נותן לפייסבוק אפס במקרה הזה. כן, אז כרגע, אוקיי, אז כרגע זה ניטרלי, כרגע זה, אתה יודע מה, כרגע זה קוונטום, זה אפס ואחד ביחד. מייקרוסופט וסקייפ, שמייקרוסופט קנתה את סקייפ, יש לנו מספות שנה. יש מסתבר שלמייקרוסופט יש גישה אחורית, דלת אחורית ל... כן, לסקייפ, שנראה שבעצם זה דלת אחורית שמאפשר להאזנה של מישהו, אם יש, אתה יודע, אם יש צו מסוים, אז לאפשר למישהו עם צו, ממשלות או המשטרה או מי שזה לא יהיה, להאזין לשיחות סקייפ של אנשים. אגב, אתם יכולים להאזין לשיחה הזאת. כן, ביוטיוב. אגב, מי שרוצה, כי אנחנו גם ככה משדרים אותה. כן. אנחנו כן. לגמרי. טוב, מסתבר ש... במקרה הזה אני בהחלט הייתי נותן מייקרוסופט 0. או מינוס 1 אפילו. אני לא יודע את הציונים, אבל... כן, מייקרוסופט... תשמע, מייקרוסופט... 0 מתוך 2. 0 מתוך 2. היא חייבת לנו נקודות. מייקרוסופט חייבת לנו נקודות. כן. אז שופט בפלורידה, נכון... קובע שהורדות של ביטורנט הן חוקיו, הן מוגנות ב... לפי חופש הביטורנט. כן, כן, זה נראה ש... שופט במיאמי, נו, באמת, איפה זה יכול להיות? אם לא במיאמי. גם בעוד מקומות. כן, זה שופט שקבע שכן, ההורדות עצמם הן נופלות תחת הגנה על חופש דיבור אנונימי בעצם שהביטורנט ואז אני מוכרח לציין שזה לא ברור לי כי אין פה חופש אני אתה יודע אני ממש לא הולך להגן על מלחמה עבודה בזכויות היוצרים לדעתי באינטרנט אבל לא ברור לי הטיעון לא ברור לי כל כך זאת אומרת לחופש ביטוי אנוני זאת אומרת חופש ביטוי של מי אני מוריד יצירה של מישהו אחר חופש ביטוי של זה כן זה נראה שזה יותר איזשהו צעד שהוא לקח, כן, שהשופט הזה לקח בשביל אולי נמאס לו מכל התביעות האלה, מכל הסופה והפיפה והחליט ש... אתה יודע, תשמע, אנחנו לא משפטנים, אז בוא זה, אבל לדעתי באמת, תשמע, אני מוכרח להגיד בהקשר הזה שלדעתי גם עולם המשפט הרגיל קצת לא יודע איך להתייחס לזה, כי זה משנה צורה בעצם, נכון? תשמע, יכול להיות שאולי צריך לדבר על זה, על החופש, כמו שדיברנו באחת התוכניות שלנו, על החופש להיעלם באינטרנט, חופש להישכח, ועל החופש, זה חופשים שלא היו לנו לפני זה, זאת אומרת, זה לא... כל מיני זכויות שלא היה לנו, זה כמו זכויות וירטואליות, וכמו, אתה יודע, דברים כאלה, שאולי חלק מהזכות שלך למידע, נגיד הייתי משתמש אולי בטיעון הזה, אולי הזכות לשימוש במידע, או ידע, אז הוא דווקא זה שמאפשר לך לעשות הורדות גם לא חוקיות, כי זה מאפשר לך גישה... למידע הזה, לידע הזה. סוג שאתה יודע, של אפליה... כן, לידע הזה, שבחברה שוויונית יש לי זכות לגשת למידע הזה, כמו לכל אדם אחר. שוב, זה אולי אחד הטיעונים ככה שאני שמעתי, ואני באיזשהו אופן... אתה יודע, לא שמעתי, אבל אני חושב שראוי להעלות אותם, כי אני חושב שהרבה אנשים... אני חושב שזה עוול, ואני לא זוכר שאת אותה אישה אמריקאית, עוד שתובעו אותה, לתבוע אנשים שנגיד, שבאמת אנשים קשי יום, שאין להם באמת את הכסף הזה, וכאילו רודפים אותם, והרבה פעמים האנשים האלה, בזכות הגישה למידע הזה, ובזכות הדברים האלה, מצליחים לשבור את תקרת הזכוכית שיש להם, אתה יודע, מצליחים לצאת מהמעגל שהם בכל נידונו אליו, בתוך המקומות שהם מדברים אליהם, זה טיעון שחשוב להעלות אותו. כי הוא לא תמיד עולה, בדרך כלל עולים באמת זכויות ועניין של זה, וחופש ופורמט וטכנולוגיה ואי אפשר להילחם. טוב, ה-FBI עוד פעם חדשות קצת מבאסות, אני הייתי פה נותן אפס. FBI הוציאו צו מבקשים צו לאלץ את גוגל לפתוח גישה למכשיר אנדרואיד, נכון? כן, זה... לא, זה פשוט נראה ש... כן, שם... בחלק מתיק של ה-FBI הם השיגו פלאפון אנדרואיד והם פשוט רוצים לגשת אליו ואין להם אפשרות כרגע אז זהו עכשיו אבל מה שכן זה מרמז פה שלגוגל אולי יש אפשרות לפתוח את הפלאפון שזה משהו בעייתי כן, שזה העלה משהו שדיברנו עליו קודם, בתוכנית קודמת, שלגוגל יש אפשרות מרחוק לגשת לפלאפון ולשנות שם אפשרויות או למחוק דברים, כמו שיש גם לאפל אפשרות כזאת. ומייקרוסופט גם. לא רק הקרייר IQ, שזה בעצם לאפשר להם גישה מרחוק בשביל למחוק דברים, בשביל למנוע מתקפה, כן, הקיל סוויץ', למנוע מתקפת מלוור, בעצם משהו שמתפשט עכשיו באופן מהר, אז לגשת לזה מרחוק ובעצם לקטוע את זה. אז למעשה, שוב, אני לא יודע אם זה מתאים ל-100 ו-101, אבל אני חושב, כן, אולי ה-0 פה זה 0, אתה יודע, פוטנציאלי. FBI, כן, כי זה סוג של, זה בעצם הבן אדם זה הפרטיות, אבל אני, זאת אומרת, אבל כן, יכול, אם לגוגל יש את האפשרות הזאת, אז כן, זה בהחלט הייתן פה גם ב-0 לגוגל. טוב, פה זה אפס מוחלט, ידיעה הבאה, באחד הקונפרנס של זה כנס. ועדה, כן, זה, מוזיקה, כן, זה מוזיקה, זה מדיה סאפ, כללי, זה הרבה. משהו, תערוכה די... SXSW. סאוף ווסט, סאוף ווסט. כן, זה סרטים ואינטראקציה ומוזיקה באוסטין, כן. באוסטין, טקסס, זה קורה, זה הסתיים, לא יודע, זה הסתיים, לקחו הומלסים והפכו אותם להוטספוטס. אפס, אין מה להגיד, זאת אומרת, אם היית רוצה להתחבר לשם, אז היית צריך, ממש היו עומדים אנשים, חולצות, שיש עליהם, כן, היית צריך לשאול אותם, או לשלוח אס-אמס, למספר מסוים בשביל לקבל את הגישה. כן. והם היו... היה עליהם, היה מכשיר, כן, את ההוטספוט. תשמע, הנה, זה, אתה יודע מה זה מתקשר למה שהתחלנו לדבר בתחילת התוכנית? שטכנולוגיה היא לא תחליף לערכים ולמוסר, וזה בדיוק הדוגמה הזאת, אתה יודע. הנה, בדיוק איך אחרי הטכנולוגיה משמשת לביזוי של בני אדם, ו... ווואלה, תשמע, כאילו, זה פשוט דוחה. אם היו, אתה יודע, ראיתי איזה תוכנית, ג'ון סטיוארט דיבר על זה, שהוא אמר ש, אתה יודע, שאמרו, כמובן, אם אני לא טועה, רפובליקנים הגנו על זה, כמה רפובליקנים או תומכים, שאמרו, מה אתם רוצים? זה כמו בן אדם שמחזיק שלט של בואו תקנו לקניקייה. ואז, אתה יודע, ג'ון סטיוארט אמר, אבל הוא לא אמר, אני, אתה יודע, אני שלט, לא יודע, משהו כזה, הוא אמר, אני הסטנדוויץ' או משהו כזה, תאכלו אותי, לא זוכר, וכאילו פה, אני כל כך, זה כל כך מאכזב אותי שהטכנולוגיה, שוב, אין מה להשפיע את הטכנולוגיה, אבל שלוקחים את הטכנולוגיה בשביל להפחית ביכולת האנושית, אתה יודע, כי פה בן אדם ראוטר. זה אפס באופן עקרוני לאנשים שלוקחים את הטכנולוגיה ועושים מן משהו שהוא, שכאילו הופכים את הטכנולוגיה לחשובה יותר מבני אדם. זה מבחינתי מה שזה אומר. אפס גדול גם למי שארגן את זה שם, וגם לאנשים באופן כללי שרואים שהטכנולוגיה היא חשובה יותר מבני אדם. היא לא, בני אדם הם חשובים מטכנולוגיה. תודה. פה לתוכנית כזאת הומניסטית לגמרי. טוב, הנה, זה אפס לאייפון, אנחנו חייבים כנראה לתת לאפל ולאייפון איזשהו אפס מדי תוכנית. טענות טוענות שהגלישה באייפון 4S, גלישה שנחשבת ל-4G, כן, זה לפי The Register, זה עדכון של ה-iOS, עדכון לגרסה 5.1, בעצם עושה את השינוי הזה ומציג את האייקון של ה-4G, שבעצם החיבור עצמו הוא 3G. אתה לא נראה מפתע, אתה יודע, דברים כאלה באפל, מה, אני לא, זה בסדר, כבר רגיל לזה, אתה לא מופתע לדעת. כן, טוב, האמת שזה קצת קטנוניות נגד אפל, אבל תובעים את אפל על אמת בפרסום נגד מודעות של סירי. סירי, המערכת הקולית של פקודות קוליות, שאתה יודע, אני חושב שקצת מפריזים ביכולת שלה. לא, זה... זה שום דבר חדש. לא, מה, אין פה איזה משהו חדש, זה זיהוי קול, זה speech recognition, ובנוסף עם קצת משהו, אתה יודע, תגובות חכמות כאלה, או מצחיקות לפעמים, והפכו את זה למשהו מדהים. זה לא, אין פה שום דבר, שוב, אין פה שום דבר חדש מאפל, מה שיש פה זה עבודה נוספת של מחלקת הפרסום של אפל. אז בוא, שוב, אני לא יודע אם הטענה הזאת נכונה, אבל הוא טוען ששולחת שולל בפרסומות של גוגל, של אפל, ואני אומר, באמת? יש שולחת שולל בפרסומות של אפל? זה מוזר, זה מוזר. יש באמת שולחת שולל בפרסומות בכלל? וואו, זה מוזר, זה קורה. במיוחד באפל, אבל אתה יודע, בסדר. טוב, אז אתה יודע, אני לא יודע אם לתת פה אפס, כאילו, אני לא יודע אם הטיעון הוא נכון, אבל בסדר. אני באופן קבוע הייתי נותן לאפל אפס, אבל אוטומטי, אבל לא חובה. הם יקבלו עוד אפסים בהמשך, בסדר. בוא נעבור לפינה הבאה שלנו, פה קליקטיקה, איפה שהקליק והפוליטיקה נפגשים. נמצאתי את זה עכשיו. או שבעצם פוליטיקה מקוונת, king.com טוען שהרבה משתמשים עם מגה אפלוד הם הממשל האמריקאי, שגם אני מוכרח לציין שזה ממש לא מפתיע, שמשהו שעשה שהוא אומר שיש לו כן, שלפי הלוגים, לפי הרשומים שלהם, כן, הכתובות IP מגיעות ממשלת ארצות, הרבה מאוד מהחשבונות. אפשר להגיד שחסיד גדול של פרטיות הוא כנראה לא. כן, בסדר, יש פה איזה... אבל לא, יש פה אמירה של צביעות. זאת אומרת שאותם מחוקקים שנלחמים נגד זה... כן, זה חוזר ל... היה גם את הסיפור הקטן הזה שבזמנו בן אדם, הקונגרס, חבר הקונגרס האמריקאי שרצה להב, שבעצם דחף, הוא כתב את סופה, הפר זכויות יוצרים באתר שלו. טוב, יש איזה חוק שמאפשר שותפות בין NSA, שזה National Security National Security Agency, הסוכנות לביטחון לאומי בארצות הברית, שיתוף פעולה ביניהם לבין תאגידים אמריקאים, שזה בעברית צריכה נקרא הון, שלטון, ביטחון. אם אני ככה משתמש בזה, אז סובר. וזה מתקשר אלינו באמת לאיזשהו שיתופי פעולה, גם דיברנו על זה קצת, בין גוגל ובין, שוב, אני לא יכול להגיד את זה באופן זה, אבל אנחנו רואים הרבה פעמים שכשה-FBI הממשל האמריקאי מבקש מהתאגידים, תאגידי הטכנולוגיה גם, לחשוף מידע וזה, הם... כן, כן, ראינו כשממשלות מבקשות מגוגל, לדוגמה, גישה לג'ימייל, או מבקשות מגישה ליהו מייל, או דברים כאלה, אז כן. ועכשיו חקיקה בתחום הזה הולכת? כן, זה חוק, כן, זה חוק שמנסים להעביר עכשיו, שנתמך באופן ציבורי על ידי AT&T ומייקרוסופט ופייסבוק וכל חברות כאלו, וכן, באופן תאגידי, כן, ופשוט יאפשר להם תחת מסווה של בעצם להגן עליהם, כן, שבעצם ה-NSA יגן על החברות האלה, שהם צריכים בעצם את הגישה הזאת, את השיתוף פעולה של החברות הללו. אוקיי, אז נקווה שזה לא... אני לא הייתי... איפה הם? הם לא שמרו לא כיפה וול סטריט, הם לא מבין. היה עדיין קיים, אבל לא בדיוק מפריע להם. זה בסדר. Department of Justice מבקש את Department of Justice, שזה בעצם במחלקה... לא מחלקה... משרד המשפטי. המחלקה המשפטית, אבל זה... משרד המשפטי. אמריקאי מבקש מבית המשפט לשמור בסוד כל שיתוף פעולה בין גוגל ל-NSA. כן, שזה גם התפקיד, זה מתקשר פה לזה, זה מתקשר פה בעצם למה שדיברנו עליו מקודם, זאת אומרת שבעצם יש פה, יכול להיות שבאמת איזה שהם בקסטייג' בין גוגל לא, כן, כן, גוגל והחברות האחרות, כן, בעיקר ממשלת ארצות הברית מבינה שהמערכות האלה, בעיקר החברות, הרשתות החברתיות האלה כמו פייסבוק וגוגל וכולל גוגל פלוס, כן? גוגל פלוס? הם מקור נהדר למידע, למידע על, על אנשים. כן. סמין, אגיש, כן. ו... ורע. כל הזמן. ומעודכן. כן, אם אתה נכנס לטוויטר, אתה יודע בדיוק מה קורה. כל שנייה על אנשים. אנחנו נדבר על זה אגב, יש לנו פינה אחרונה של תרבות, שם גרוע. אם יש לכם שמות חדשים, אתם יכולים לשלוח אותנו לפידבק, כן? תציעו למטה דחוף. מערכת, אוקיי, זה קצת מתקשר לדמוקרטיה מקוונת, מערכת של הצבעה, e-voting, הצבעה מקוונת, הצבעה אלקטרונית בעצם. נפרצה תוך פחות מ-48 שעות, זאת אומרת, המטרה, למעשה, המערכת הזאת נשלחה לבדיקה. כן, נשלחה לחוקרים באוניברסיטת מישיגן. והם פרצו את זה תוך 48 שעות, שזה גם מתקשר, אתה יודע, גם הרבה פעמים מדברים פה, לדעתי, אל גור. הוא המציא את האינטרנט, לא? הוא אחד... ממציא את האינטרנט, כן. לא, הוא המציא את האינטרנט, אבל הוא זה ש... הוא נפגע מהצבעה האלקטרונית, נכון? מיבוש, הוא למעשה היה אמור להיות הנשיא הבא. ולמרות שהוא המציא את האינטרנט, זה אולי, אתה יודע, יכול להיות שזה אירוני מאוד, שדווקא האיש שהמציא את האינטרנט נפגע. זהו, המערכת הזאת בעצם הייתה אמורה להיות בשימוש על ידי אזרחים, אזרחי ארצות הברית שנמצאים מחוץ למדינה, מצביעים מחול. ונפרץ את החורים שלנו שעוד, אבל אני חושב שבאמת זה, אנחנו כל פעם מדברים על זה קצת דמוקרטיה מקוונת, ועל זה יכול להיות שבאמת עוד כמה שנים נוכל, באמת אני מאוד מקווה שנוכל לעשות, כן, אבל יש כבר מדינות שמציעות דברים כאלו, לדוגמה אסטוניה מציעה e-voting, מציעים את זה מי כן, יש לזה, אתה מקבל איזשהו, אתה יודע, את הזיהוי שלך, יש לך את הכרטיס זיהוי שלך, ואתה משתמש בזה בשביל ההצבעה עצמה, וזה רץ כבר כמה שנים, ונראה שזה עובד, אז זה משהו שבהחלט אפשרי, זה פשוט צריך לאט לאט לעבור לזה. כן, יש בעיות כמובן, אם את... כי אנחנו דיברנו על זה כבר לפני 7 שנים, ואמרנו שזה צריך לקרות, וכבר יש כבר כל כך הרבה טכנולוגיה שטכנולוגיה תכלס במקרה הזה קיימת, ופשוט צריך לעבור לזה, זה פשוט צריך איכשהו, הנה, זה מתקשר לדבר הבא, אתם רוצים לדעת, מנכ״ל מוזילה אומר, אתם רוצים להבין יותר על האינטרנט, פשוט תפסיקו להיות בממשלה. הוא פונה לפוליטיקאים האמריקאים כמובן, שהעבירו חקיקות מטורף, שניסו להעביר חקיקות. כן, אבל זה יותר הביקורת שלו, היא בעצם, אם אתם לא מבינים איך האינטרנט עובד, אל תציעו חוקים, או אל תדברו בכלל על הדברים האלה, אל תהיו בדיונים על החוקים האלה שבעצם הולכים להחליט את העתיד של הטכנולוגיה הזאת שאתם לא מבינים בה. כן, ועוד איזה מין ידיעה, אנחנו עדיין בפוקליקטיקה, אם יש לכם שם פה. נו, אז ידיעה בפורבס, שמתפרסמת בפורבס, מחקר מראה שמוצרים של הממשלה הם המוצרים התוכנות, כן. הנגועים ביותר ב... התוכנות. התוכנות, התוכנות. כן, מוצרים, כן, אוקיי. התוכנות של הממשלות מייצרות את המוצרים הנגועים ביותר בהרבה באגים. זה מה שנקרא, אתה יודע, אם כן. משהו מקולקל, אבל דג מסריח. אבל זהו, זה בעצם נכנס לעניין הזה שדיברנו, כמו שדיברנו על איסלנד, שהם עושים את המעבר הזה לקוד פתוח, והונגריה גם, אז זה בהחלט משהו שיכול לעזור בכל הנושא הזה, שאם הממשלות מחליטות ליצור את המערכות האלה באופן פתוח, זה מאפשר לאנשים... בעצם להסתכל על הקוד ולמצוא את, את הבאגים האלה בצורה הרבה יותר טובה ולתקן את זה. זאת אומרת, ולא לתת לממשלה כנראה לפעמים חייבים, אתה יודע, לפעמים יש לך את הדרישות הללו, הדרישות המאוד ספציפיות של הממשלה שהם חייבים לפתח. לא, אני אומר, אבל כן. אני חייב לפתח אולי בקוד פתוח תכונות של הממשלה. האמת שזה מאוד, שאני חושב שזה נורא מתבקש שאזרחים הם אלה שיפתחו את מה שהממשלה, זאת אומרת, אני לא חושב שצריך כן, אם זה בהחלט אם בין האזרחים שלה כן, כי זה לא יותר אזרחית אחרת. זהו, זה לא מדובר פה על זה ש אם אתה מפתח תוכנה לממשלה, אז אתה תוכל לשלוט בה או משהו כזה. אתה פשוט מפתח את התוכנה, והתוכנה תוכל לשמש לכל מיני דברים, והממשלה פשוט תשתמש בה לצרכים שלה. אז בהחלט משהו שאפשר, צריך להיות קוד פתוח. אז אוקיי, בוא נעבור לתוכנה הבאה. רק הערה קטנה, כן. שוב, אם שהממשלה מפתחת זה באופן פתוח, אם הממשלה מפתחת זה, זה אומר ש בסופו של דבר האזרחים משלמי המיסים משלמים על הפיתוח של התוכנה הזאת, אז הם צריכים לדרוש. כן, אז אני אומר בכל מקרה, נכון, שגם התוכנות האלה יהיו פתוחות, האמת, חינמיות, כי זה חלק ממשלמי המיסים. אז נכון, נקודה חשובה מאוד, ואני חושב שזה גם אולי גם איזשהו מין כפפה לזרוק באופן עקרוני של פיתוח של תוכנות קוד פתוח, במימון הממשלה אפילו, למען הממשלה, for the people, to the people, איך זה? for the people, by the people. נכון? לא, כן. by the people, סליחה, by the people. אז open source, אתה יודע, for the people, by the people, ולדעתי זה די ממצא את זה, באיזשהו אופן. בריטניקה מפסיקה להיות מודפסת ועוברת להיות דיגיטלית לחלוטין. זה היה כאילו די מתבקש, אני חושב. ואפשר להגיד פה איזושהי מילה על ויקיפדיה, איך שזה שינה את תפיסת המידע שלנו, ואיך אנחנו כבר פחות נסמכים על, אתה יודע, על אנציקלופדיות כתובות, ואנחנו צריכים את העדכון הזה, ואנחנו צריכים גם שיהיה ערכים על בריטני ספירס ועל כל מיני סלנג והדברים, אתה יודע, שהם לא, שבויקיפדיה כן מתאפשר, זאת אומרת, כן כתובים הדברים האלה ומתעדכנים כל הזמן, זה כבר לא אנציקלופדיה, זאת אומרת, זה כל כך מתבקש שאנציקלופדיה תהיה משהו חי ומתעדכן, ולא איזה ספר שיוצא פעם משהו בכמה שנים. כאילו, כן, זה פתאום נורא בעיקר כשאתה מדבר על ערכים, כן, בעיקר כשאתה מדבר על ערכים שמדברים על משהו שנמצא עכשיו בחדשות, שכל הזמן שמשתנה. כן, נכון, על כל מיני מהפכות וזה, והאפשרות גם לערוך את זה, אתה יודע, שהיא עניין מאוד, אתה יודע, אני יודע שיש המון ביקורת על ויקיליקס בהקשר, על ויקיפדיה בהקשר הזה, אבל האפשרות לערוך... אני חושב שאולי, יש להם, אני חושב, מספיק אנשים שכרגע שעורכים את הדברים האלה, שאולי הם יכולים אפילו לעבור לדרישה יותר רצינית מה... בעצם, שאתה צריך לעשות איזשהו מינימום של, לא יודע, 50 או 100 ערכים שערכת כמו שצריך, והמאה הראשונים שאתה עורך הם נתונים ל, אתה יודע, למודרציה, שכאילו שמישהו יצטרך לאשר אותם, ואחרי זה אתה כבר תוכל לערוך דברים בלי. אתה יודע, לעלות קצת את הרמה אולי של לפעמים של הערכים. אוקיי, אנונימוס מפילה את אתר הוותיקן. שוב, זה איזושהי פרובוקציה של אנונימוס שהם אוהבים להפיל אתרים של הוותיקן, אבל מסתבר שזה גם בעקבות איזושהי פעילות שטוענת שהוותיקן... כן, היה סיפור, זה יצא לפני כמה שנים, שהוותיקן בעצם הוא אשם, ממשלת ארצות הברית הוסיפה את הוותיקן לרשימת מה שנקרא money laundering, מחפשי הכספים, מלביני הכספים, סליחה, מלביני הכספים העולמיים, שאמרו ש... הוותיקן בעצם משמש להלבנת כספים של המאפיה האיטלקית. תראה, יש לי פה משהו להגיד בהקשר הזה. אני חושב שמי ששכנע, שצריך לשכנע מיליונים בסוס מדבר או בכל שטות תחתם. לא, סוס מדבר, אני לא חושב שאני מציע את זה, אני לא יודע באיזה דת זה היה. אבל צריכה להיות דת שיש בסוס מדבר. יש את... כן, כן, בשנות ה-50. איך זה נקרא? תוכנית טלוויזיה הזאת? כן, נתן גורס. אז אני אומר שמי שהצליח תשמע, זה, זה מאוד מרושרה להגיד את זה, אבל אני שצליח לרמות כל כך אנשים, הרבה אנשים שיש איזה מישהו למעלה שהוא חבר דמיוני של כולם שדבר, מה זה בשבילם להלבין קצת קצת? אבל אתה יודע, אני, אתה יודע, וגם על כנסייה הקתולית יש כל כך... פדופיליה, כן, למיניהם, כן. מי... כן, מחיבה מאוד עזה לילדים ועד... אז אולי זה נכנס ל... לא, בסדר, הם אמרו שזה בגלל שהם מושחתים, יכול להיות שזה נכנס לכל החבילה הזאת, הלבנת כספים ביחד עם פדופיליה וביחד עם... אה, אוקיי, אז זה לא דווקא... לא, לא, זה שחיתות, שהם מושחתים, למשל. אוקיי. חלק. טוב, תשמע, מי ששכנע אותך ש... אתה יכול, שיש סוס מדבר בשמיים, סתם להגיד. אוקיי, אתה יודע, יש לנו פה דיונים כאלה קצת על הזה, אני חושב שבאמת האינטרנט, נגענו בזה קצת פעם שעברה, שהיא מאפשרת דיון אתאיסטי, ואגנוסטיקני, בנושא הזה, כי היא חילונית במובן הזה, בבסיס שלה אני חושב, כי אין בה ביזור ואין בה זה, ועדיין אני מוכרח לציין שזה משעשע אותי, לא משעשע, אבל זה עדיין מדהים לראות הרצאות של אנשים שמחזירים בתשובה ואנשים ש... זאת אומרת, זה עדיין, זה פלטפורמה שאני רואה שהדת לא מצליחה להילחם בה. זאת אומרת, היא לא מצליחה להילחם, היא לא מצליחה לגרום למאמינים שלה להתנתק מזה, מהאינטרנט, וזה ככה איזושהי נקודה למחשבה, כי אתה יודע, זה גם מתקשר ככה, יש פה איזה קו בתוכנית הספציפית הזאת, אנחנו מדברים על טכנולוגיה, היא לא דבר שעומד לפני עצמו. אם טכנולוגיה מאפשרת לקדם ערכים של שוויון, של דמוקרטיה, של אהבת אדם, whatever, אז אני חושב שהיא פה מצליחה להשלים משהו, אבל היא לא בהכרח כזאת, היא לא בהכרח. טכנולוגיה לא בהכרח כזאתי. בוא נעבור הלאה. רציתי לכתוב על דיברנו על זה בתחומים שעברה, שהסטטוס הכי הכי הכי אותנטי שאפשר לכתוב זה אני כותב עכשיו סטטוס, זה לתאר את המצב שאתה עושה. ורציתי קצת לדבר, אם אנחנו כבר בסגמנט של התרבות, שיש איזשהו פער בין המציאות שאנחנו חיים בה לבין המציאות של לבין המציאות המקוונת הווירטואלית שלנו. בסדר, אנחנו נוכל להרחיב על זה בתוכניות לעומק יותר, אבל נוכל להרחיב על זה בתוכניות באות. אבל באמת אני רציתי ככה לדבר קצת בעניין הזה של שאנחנו עכשיו קצת נזרום לעניין הבא. גם אתה שמעת את זה בארצות הברית, ישראלים פרסמו כמה תמונות שהם... כן, שמעתי את זה שפתחו קצת פייסבוק ו... כן, וזה דוגמה לאפשרות של טכנולוגיה לקשר בין עמים, בין אנשים שנמצאים במקומות שונים בעולם, בניגוד למה שהממשלה שלהם עושה, בניגוד גמור ל... לדעה של הממשלה שלהם, וזה מעניין שהאזרחים יכולים לפנות מהצדדים של הממשלה שלה, מתחת ומעל הממשלה, באמצעות האינטרנט, באמצעות טכנולוגיה, כי ממש נוצר שם דיאלוג, ואתה יודע, נסיים פה, אני יודע מה, חוק הפוטושופ אושר, זה חוק, אתה יודע, שזה אולי תוכנה ששינתה את הדימוי הנשי, אני ככה ממהר, כי אני יודע שאנחנו ככה צריכים... לסגור, ורציתי לדבר גם על תיעוד החיים באינטרנט של הורים שמתעדים את הילדים שלהם מרגע שהם נולדו ואז שהם יגדלו, רק הזמן שהם יצטרכו לצפות בחומר הזה זה יהיה יבטרו על הגיל הבגרות שלהם. אז בואו נסיים פה בעצם ש בואו נסיים פה ונפגש שבוע הבא, אני מקווה שנוכל להרחיב על הדברים האלה קצת יותר. אמרנו, אני כותב סטטוס עכשיו שתאר את זה, זה באמת על הפער בין המציאות והמציאות המקוונת ככה. נוכל להמשיך את הדברים. כן, אז טוב, אז באמת תודה רבה לגולשים, תודה רבה לך, דותן, תתראה, ניפגש בתוכנית הבאה. יאללה. להתראות.